Avesera Notícia Áudio, copenitados na pangbazato pano para notícia áudio, za sumana ino, pama longero, anchisena, batizado grupo basreni pangbazonsene, tomane kuziva mwanchigbagba. Tira kupangane kudichigami, kuchinone na mabasa masa ankonkati maziko ni Mosambiki na chemirase enye, nicho tonya pansiku ya zana ishi, kutindale frilimo, ndiyo kutiawina pa masa ankonkati manzinda wa Maromeo. Zinango mpangwa, tira kupangane kutifuku ya ikulu, yandale ya frilimo, ndiru kumanika pansunghano wa ukulu, kuzinda wa bileni kundwi nango ndale ya rename rugumanika mpontu pansonkhano ku distritu ya Gorongosa. Zinango mphangwa tinakupangana kuti mpeka na chino mamphanga alikwenda mbaphanthu mkati mwachigawo cha Cabo Delgado. Zakumalisa mphangwa ndakupangana kuti mtemo wa phati ya basa unati upendwe makauno. Zinesi ndi mphangwa zathu zinafanira kuti kumazireni pano pa notisia audio chinchino, bvani mphangwa zonsene za mumphu. Chigawiko chinonera mabasa masankho mkati maziko ene Mosambiki na chemera Conselho Nacional de Eleições ndicho chidatchulula pansiko ya dzana chinayi mbathonya ndale ya Frelimo kuti yawina pa masankho achikawiri mkati mwanzinda wa Maromeo nduli mwa ndale ya Renamo na mavote kukwana makumanayi na mathandatu. Ninga kulemba kudachita Centro ya Integridade Pública SIPI alikulonga kuti chigawiko chinechi chidalonga pakwecha tsamba ina chemera Editali idalembwa na chigawiko kuchinonera mabasa masankho mkati mwa distritu ya Maromeo. Mbwenye basa ya kupenda na kutathonye mbana dawina pa masankho mkati mwa mzinda wa Maromeo lichitika mkati mwa chigawo cha Maputo yachitika basi ene na ale andale ya Frelimo pakona kuti anyandale ya Renamo pobodzi na Movimento Democrático de Moçambique MDM ndiyo kuti adabuluka pa msonkhano weneyi mbakonda khala na anthu a Frelimo mbathonya kuti ndale yawo yawina. Mbwenye penepi ni thangwe kuti andale ya Frelimo akonda tembo dachitwa na ndale ya Renamo toera kutakwanise kulongosa papsa mavoti mkati mwa mzinda wene ule. Pa mathebo akukwana masera katakazikiswa pa masankho achikawiri mkati mwa mzinda wa Maromeo, seniye ndiye kutapfedza khundu tebo ibodzi pakuona kuti kwenekule tsamba na chemera Editali ndikapiringana kuli anthu adavota kukwana madza na masere 11 pakuona kuti akapiringana kwakuti avu na mama dzaoneni. Ninga kulemba kudachita magazine Independente alikulonga kuti mavote kukwana chikwi chibozi na masere madza na matatu maku matatu na manomwe amavote anewa adatawiriswa. Mwaiwo ndale ya Frelimo akhala na mavote kukwana pikwi pisere madza na matatu maku mapfemba na mashanu. Mbwenye ndale ya Renamo yakhala na mavote kukwana pikwi pisere madza na matatu maku manayi na mapfemba. Khundwi nango ndale ya Movimento Democrático de Moçambique MDM akhala na mavote akukwana chikwi chibozi madza na mashanu maku mapfemba na manayi. Mbwenye penepi pirikulongwa kuti ndale ya Frelimo na Renamo anati akhale ku nyumba ikulu ya mphala ya muzinda bozibozi na anthu akukwana asere. Mbwenye ndale ya Movimento Democrático de Moçambique na munthu boziene basiene. Mbwenye pakhundu inango ndale ya Renamo iri kukhonda kuti a Frelimo adawina mkati mwa mzinda wa Maromeo. Ninga mudapilongera mbuya Andre Majibiri mtumikiri wa ndale ya Renamo. Mbuya Majibiri alonga pa kati pa kuchedza na kwati ya mphangwa mbalongo kuti masamba na chemera Editale adakwanisa kumwazwa ndi ale akuti adakwanisa kulembwa pinthu pya utatawa. Mbwenye madelegado ndale ibodzibodzi ya Renamo ndiwo adalesera kuti akwanise kukhondesa penepiri mbwenye pidachimwanika pakuona kuti mapresidente a mathebo ndiwo kuti adathawa mbakwanisa kukwira miotokala ya stai kagumanika penepale pakuperekezwa na apulisha. Mbwenye mbuya Andre Majibiri alonga pakhundu nango kuti a Renamo alesera kufuna kuti akwanise kwemba kuti penepi pidafamba mwalidi nkhabe mbwenye pidachimwanika. Pakati pakutchulula kuti mbana dawina mbuya Abdul Karimo mtsogoleri wankulu anaona mabasa masankho mkati mwa ziko ene Mosambiki ndiwo kuti atawira kuti ande kwenekule pa ntsiku ende ya masankho achikawiri kudaoneka madodo. Mbwenye madodo anewa nkhabe kuti anati abweze nduli kutchulula kudachita wene kuti ndale Frelimo yawina. A Renamo ndiwo kuti alonga pakwecha kuti anati aende mbapemba kuti anati apembe kuli Conselho Constitucional pakati pa kukhonda kuti a Frelimo awina pakati pa masankho anewa mkati mwa mzinda wa Maromeo. Zinango mphangwa ziri kulonga kuti karta ya Mosambiki ndiyo yalemba pansiko chinayi idapita kuti komisau politika ya ndale ya Frelimo ndiyo kuti kakumanika pansonkhano kutomera pansiko ya chishanu pontho na sabudu mkati mwa distritu ya Bileni mprovinsia ya Gaza pa basa ya kukhulunganyika toera kuti akwanisa kuwanise kuwina pa masankho a maka wanafuna kuza kulonga maka wa piku piri kumi na pifemba. Mbwenyenso nkhano weneyi akhali na anthu anango maministro akuchita kusankhwa pontho atsogoleri wa mpigawo lasankhwa kuti akhali na anthu pa nsonkhano ubodzibodzi. Mbwenye ntsiku yakutoma kwa nsonkhano weneyi wa ukulu wa ndale ya Frelimo yakhalambo pontho ntsiku yakumalisa pa nsonkhano wa ukulu wa komisau nasionali ya ndale ya Renamo. Nsonkhano kachitika mkati mwa distritu ya Gorongosa mprovinsia ya Sofala. Mbwenye nsonkhano wa Renamo ukhali na mfundo ikulu kakamwe yakufuna kuti akhazikise ntsiku nafuna kuchitika nsonkhano wa ukulu pakufuna kusankha uli anafuna kuti atsogolere ndale ya Renamo kwenda na kwenda. Ninga mudapilembera karta ya Mosambiki alonga kuti nsonkhano weneyi wa ndale ya Renamo ukhali na phidzo ikulu kakamwe pakufuna kuti akwanise kulusankha kuti mbani anafuna kuti akwanise kutsogolera ndale ya Renamo nduli mwakufa kudachita tsogoleri wa ndale ibodzibodzi mbuya Afonso Jakama. Mbwenye ali patsogolo ngapa ndandanda wa ala anafuna kuti akhala nathu pamapika mbuya Elias Jakama mbale wa mtsogoleri wakale wa ndale ya Renamo mbuya Osufu Momade wakuti dzidzuna ali kutsogolera ndale ya Renamo pabodzi na mbuya Manuel Bisopo sekretario mulembo wakutoma wa ndale ibodzibodzi. Mbwenye pali na mfendu inango yakufuna kuti akwanise kukhala na anthu pamapika mabodzibodzi akufuna kutsogolera ndale ya Renamo mbuya Manuel de Rouge tongi wa mzinda wa Kilimane mbuya Venancio Mondlane wakale wa nyumba ya malamulo mkati mwa dziko na Mosambiki mbuya Geraldo Carvalho pontho akhali deputado tilonge nyumba wa malamulo pontho na mulembi wakutoma wa ndale ibodzibodzi. Na chino chiriri kupasirani mphangwa pano pa notisi ya audio chinchino mphangwa zinango zili kulonga kuti mkati mwa provinsa ya Cabo Delgado mamphanga kuti mpaka na chino nkhabe dziwika ndiwo kuti alikwenda mabweresa uviyaviya kuliana mkati mwa dziko pansiku maku mawiri na ziwiri za nthanda ya malanda lupya idamala anthu akukwana khumi na awiri ndiwo kuti adaphiwa nyumba zakukwana maku manayi zilapiswa mkati mwa distrito ya Nangade kumkwiriro kwa provinsa ya Cabo Delgado. Ninga mudapilembera ASTV alonga kuti mamphanga anewa nkhabe kuti akafamba na mfuti mbwenye akafamba na pida ninga masupada na pinango pida mbayendamba kwanisa kubweresa uviyaviya kuliana mkati mwa dziko. Na thangwe eneyi ana mkati mwa dziko pachisa cha chikwaya veja ndiwo kuti alikuthawa dziko ino mbayenda mkati mwa dziko ya Tanzania pamasiku wa nsiku makumi awiri na zitatu za nthanda ino mbodzi mulindikiri wa panyumba ya mtongi wa mkati mwa provinsa ya Niasa akachemerwa Francisco Tomas ndiye adaphiwa nduli mukuliziro mfuti na anthu anakhonda dziwika akakhala na mfuti makamaka pakulizira motokala ubodzi pa gombe ya Ruasa pamadire na provinsa ya Niasa na Cabo Delgado. Mbwenye karta ya Mosambiki yalemba kuti yeneyi ndi ndawa yakutoma mkati mwa provinsa ya Niasa nduli mwakuti udautoma uviyaviya wa mamphanga kuti mpaka na chino nkhabe kudziwika anayenda mbapha anthu mkati mwa provinsa ya Cabo Delgado kutomera pa nthanda ya malanda lupya ya maka wa pikupiri khumi na pinomwe. Pansiku makumi awiri na zinomwe ninga mudapilembera Agencia Lusa alonga kuti timu eneyi ya mamphanga ndiyo kuti idapha munthu mbodzi na anango akwinjipa ndiwo adaphekeka kwakuti yavu na mama dzaoneni pachisa cha Nakotuko nduzi na chisa cha Mukojo mdistritu ya Makomia. Timu eneyi ya mamphanga ndiyo kuti idakwanisa kuphatisa basa mfuti pontho na masupada pa mdzidzi makumi awiri za usiku na mapindi ache makumi mbwenye adapisa pontho nyumba zogulisira pinthu pyakusiyana-siyana zakukwana khumi na zinayi. Na thangwe ya uviyaviya weneyu apfunza kukwana khumi na ashanu pabuku ya chinomwe ndiwo kuti aluza nzamya mbwenye anati akhazikiswe pa nzamya za okhene mkati mwa provinsa ya Cabo Delgado. Ninga mafalalongwa na ministra anaonera mabasa akupfunza mkati mwa dziko ina Mosambiki Maikonseita Sortane ndiwo alonga kuti anango apfunzi pabuku ya chikhumi na kumi na chiwiri ali pandawa ninga ibodzibodzi anata ikhazikiswe pa nzamya za okhene. Zinango mphangwa mbizikhala zakumalisa pano pa notisi ya audio zili kulonga kuti utongi wa mkati mwa dziko ino Mosambiki ndiwo kuti ulikuenda mbupenda kuli mtemo wa phati ya basa mkati mwa dziko ino towera kuganira udidi kuliana mkati mwa dziko ninga kupendwa kudachitwa ulikulongwa kuti anachinthwa matchapo anati akhondeswe kwenda mbaphataphata mabokosi a phati ya basa pakupita na kubuluka mkati mkati mwachapo ipindi towera kuganira udidi wa anthu makamaka kuti aphati abasa kwa ana mkati mwaziko ino ya Mosambiki. Ninga tsamba iri manja mwa jornal a Verdade iri kulonga kuti pinati pikhondeswe pontho kuli ali onsene anachinthu amatchapo anayenda mbachitisa nzamya za manungo wa ali anafuna kuti akhale na basa zakuti akwanise kudziwa kuti anewa ali nacho nkhabe chimfunje chinasosa nthenda ya sida mbwenye pa basa ibodzibodzi akupenda ntemo aphati abasa. Utongi wankati mwaziko ya Mosambiki unati utimizire nsiku kuli akazi anamala anabuluka pakulekwa nanji kuti nsidzuno asapaswa nsiku zakukwana makumi matandatu mbwenye zinati zitimizwe nsiku zakukwana makumi mapfemba tulonge nthanda zitatu ipindi toera kuti akwanise kulikha nduli mwakulekwa pontho anati akwanise kupenda mbaona mbatimizira nsiku zakuti anthu akwanise kusiya phata basa mwautongi wa dziko pakuti ndzidzuno nsiku zidakhazikiswa ndza makumatatu makamaka makumatandatu na zishanu mbwenye anati atimizire pontho kuli akazi na amuna. Zenezi zikhali mphangwa zathu pano pa notisi ya audio pa malongero anchisena zinango mphangwa zidikhireni pa sumana inafuna kudza tayenda.